Prezydent Duda bierze udział w obchodach Dnia Niepodległości Ukrainy. Od dziś odbiorcy indywidualni będą mogli korzystać z nowego sposobu rozliczania za prąd. Francja pożegna dziś zmarłego kilka dni temu Alaina Delona. Prezydent Andrzej Duda rozpoczyna wizytę w Kijowie. Prezydent bierze udział w obchodach Dnia Niepodległości Ukrainy. Andrzej Duda wcześniej dwukrotnie w 2016 i 2021 roku uczestniczył w tych uroczystościach. Polska była pierwszym krajem, który uznał niepodległość Ukrainy. Kraj stał się suwerennym państwem 33 lata temu. Od 2014 znajduje się w stanie wojny. To jest bardzo ważny dzień dla nas wszystkich, mówi dowódca kompanii bezzałogowych systemów powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy, pseudonim Boxer. Jestem w wojsku od 2014 roku i dla mnie niepodległość to przede wszystkim powód, dla którego to robimy, dlaczego walczymy. Przyjechaliśmy do Sudży, podnieśliśmy naszą flagę, aż łzy pojawiły się w oczach. Rozumiem, że nie potrzebujemy tej Sudży, nie potrzebujemy terenów Federacji Rosyjskiej, ale to jest jakieś zwycięstwo. No, w takie chwile zdajemy sobie sprawę, że zrobiliśmy coś pożytecznego dla kraju i z dumą podnosimy tę flagę. Mówię wszystkim, że ta możliwość wejścia do obwodu kurskiego, że to jest historia, a przede wszystkim, że być może zakończymy tę wojnę. Może jesteśmy już na ostatniej prostej. 24 sierpnia 1991 roku Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła akt niepodległości. Wcześniej w referendum 90% społeczeństwa zagłosowało za wyjściem ze Związku Radzieckiego. Od dziś można w nowy sposób rozliczać się za energię elektryczną. Po odbiorcach biznesowych przyszedł czas na gospodarstwa domowe. Najwięksi sprzedawcy prądu, tacy, którzy obsługują co najmniej 200 tysięcy odbiorców końcowych, muszą oferować klientom indywidualnym możliwość skorzystania z cen dynamicznych. Cena energii będzie się zmieniała w czasie rzeczywistym wraz z wahaniami cen na towarowej giełdzie energii. Redaktor naczelny Polon.pl Mariusz Marszałkowski wyjaśnił, że podstawowym warunkiem skorzystania z cen dynamicznych jest posiadanie licznika energii ze zdalnym odczytem. Ten licznik ma dostęp do internetu, ma dostęp do zdalnego odczytu przez zakład energetyczny, tak żebyśmy mogli jakby w czasie rzeczywistym z tej energii korzystać w danej cenie. Redaktorka naczelna portalu greennews.pl Justyna Piszczatowska podkreśliła, że nowe rozwiązanie to swego rodzaju rewolucja na rynku. Myślę, że jest to dobry pomysł dla osób, które pracują z domu, ale trzeba rzeczywiście tego pilnować, dlatego że jeżeli przejdziemy na taryfę dynamiczną, kończy się okres, w którym płaciliśmy zawsze po tyle samo. Ceny dynamiczne dla gospodarstw domowych stosowane są na przykład w Norwegii, Holandii i Estonii. Krystyna Prostak, Polskie Radio. Alain Delon całe życie szukał samotności i właśnie taki chciał mieć pogrzeb. Skromny i dyskretny, mówi Nicolas Boisselier, zastępca dyrektora Instytutu Francuskiego w Polsce. Francja żegna dziś swojego największego amanta filmowego. Alain Delon zmarł 18 sierpnia w wieku 88 lat. Nicolas Boisselier podkreślał w rozmowie z Polskim Radiem, że wizerunek artystyczny diabła o twarzy anioła nie był jednoznaczny z prywatnymi potrzebami Alaina Delona jako człowieka. Wiadomo, że każdy ma swoje poglądy na życie. No mi się wydaje, że on chciał być dobry, chciał być sławny, chciał być na topie i to uzyskał tę pozycję, ale jednak on został też człowiekiem i swoje potrzeby miał i widać sposoby, jak chce być pochowany w otoczeniu rodzinne i tylko rodzinne. To też jest znak rodzaju skromności. Gwiazdor francuskiego kina zgodnie z własnym życzeniem będzie miał pogrzeb z udziałem jedynie rodziny i przyjaciół. Fragmenty 10 książek w interpretacji aktorów w nieoczywistych miejscach we Wrocławiu. Tak zapowiada się 13. edycja Europejskiej Nocy Literatury. Dziś wieczorem na wrocławskim Szczepinie książki przeczytają m.in. Maria Peszek, Ewa Skibińska, Karolina Czarnecka czy Cezary Studniak. Publiczne czytanie utworów nie jest niczym nowym, podkreśla kurator wydarzenia Łukasz Orbitowski. Przecież Homer niczego nie napisał, tylko łaził i deklamował swoje wiersze. To, że my teraz czytamy sobie po cichu, jest aberracją. Tegorocznym hasłem są Wojny Bogów, mówi Joanna Kołodziejska, organizatorka. Sprzeciwianie się jakichś poglądów, spotkania z niekonwencjonalnymi nurtami wierzeniowymi. I te fragmenty zostały wybrane według bardzo prostego klucza, żeby każdy z nich szturchał inny kawałek serca. Wśród wyznaczonych miejsc m.in. okolica przychodni medycznej Dolmet. To jest jeden z najbardziej budzących podziw, jeżeli chodzi o historyków architektury budynków na Szczepinie. Czytania też w okolicy Agencji Mienia Wojskowego czy Akademii Sztuk Teatralnych. A relacjonowała Joanna Łukaszewska. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

to Jungle, czyli zespół brytyjskich producentów i ich utwór Happy Man z tekstem o tym, by nie ulegać społecznej presji, by nie martwić się długą listą rzeczy, które powinno się mieć, przestać gonić się za tymi celami, które nigdy się przecież nie kończą, a w zamian odnaleźć to, co sprawia nam radość i spróbować się na tym właśnie skupić. Dla wielu tą radością może być odkrywanie świata, uwiecznianie pięknych miejsc na fotografiach, chłonięcie ich całym sobą i do tego Państwa w tej audycji zapraszamy. Dziś przed nami dwa regiony w Polsce, które mają pewien silny magnes. Nie jestem pewna, czy magnes działający na wszystkich, ale to się okaże po godzinie 11. Przed nami czas wypełniony muzyką, w tym nowościami, jak płyta irlandzkiej grupy Fontaines DC, która ukazała się wczoraj. My w programie trzecim regularnie dzielimy się z Państwem ich postpunkowymi piosenkami, więc myślę, że to czas, by poznać też ich nieco delikatniejszą odsłonę. I feel alive in the city that you like. Wait for the day to go dreaming right by. Oh, oh, oh, oh, seems so hard not to be free when you walked right beside me. In the modern world, in the modern world, I don't feel anything. In the modern world, I don't feel bad. I don't feel bad. I feel alive in the city you despise. And wait for the day when you come riding all by. Oh, oh, oh, oh, seems so hard just to be. If it matters, you complete me. Yeah. In the modern world, in the modern world, I don't feel anything. In the modern world, I don't feel bad. Shining in the corner, yeah. Wait for just a minute. Wow. Come away with me inside, I promise you'll be in it. I don't feel bad. In the modern world, in the modern world, I don't feel, no, I don't feel, I don't feel bad. In the city that you lie. In the modern world, in the modern world, I don't feel anything. In the modern world, I don't feel bad. Shining, yeah. Wow. So don't feel bad. To chyba najlżejszy, najspokojniejszy i najbardziej unoszący utwór w karierze grupy Fontaines D.C. Zupełnie nowa twarz zespołu na ich płycie Romance, którą od wczoraj znamy już w całości. Widać i słychać, że brzmienie się zmienia, co zapewne jest też zasługą zmiany producenta na Jamesa Forda, pracującego m.in. z Arctic Monkeys czy zespołem Depeche Mode. Piosenka, której wysłuchaliśmy, inspirowana była cyberpunkowym anime Akira z lat 80. oraz postacią Lany Del Rey. Stąd ta filmowość, stąd te skrzypce, no i wiele uczuć zawieszonych w powietrzu. Po płytę Romance będziemy na pewno sięgać w trójce, a teraz kolejna premiera, album Kantos, którego twórca Kishibashi jest Amerykaninem o japońskich korzeniach i odważył się zaśpiewać w języku japońskim, co odblokowało zupełnie nowe ścieżki dla jego stylu. Inspiracji na tej świetlistej, takiej też wielobarwnej płycie jest mnóstwo. Od powieści science fiction przez filozofię Immanuela Kanta po starożytne ruiny na Krecie. Wiemy, że to, co towarzyszyło muzykowi podczas tworzenia tego albumu, to była taka chęć dotknięcia ludzkości jak najbliżej skóry, myśli, idei, trochę w poprzek przestrogą przed sztuczną inteligencją, przed światem maszyn i algorytmów. No i przyznam, że nie znam języka japońskiego, a jednak z jakiegoś powodu ta piosenka wydaje mi się bardzo bliska. Kishibashi. Kishibashi. 23,5 minuty po godzinie 10. To jest czas na muzyczne urodziny, które dziś obchodzi francuski producent, wizjoner muzyki i wydarzeń muzycznych Jean-Michel Jarre. Artysta, który wychodząc od muzyki poważnej, od malarstwa, od gry na fortepianie i fascynacji sprzętem, prowadził eksperymenty, które później dały kształt tworzonej przez niego muzyce elektronicznej. I przekornie trochę nie wybrałam żadnego z utworów z jego słynnych płyt. Myślę, że to jest wspaniałe, kiedy tacy zasłużeni muzycy pozostają otwarci na młodsze zespoły, na zmiany, na ciągłe przeobrażenia muzyki. W przypadku muzyki elektronicznej niemały wpływ miała londyńska grupa Gorillaz, której album Humans nagrywany był głównie w paryskim studiu Jean-Michela Jarre'a z samym Jarrem na syntezatorach. We got the power to be loving each other no matter what happens. We got the power to do that. We're not a proof world to see me, okay? We got the power to be ringing the great bell out there above us. We got the power for that. We got the power to do that. The dreams are small, my dreams don't know fear. I got my heart full of hope, I will change everything. No matter what I'm told, how impossible it seems. We did it before and we'll do it again. We're indestructible, even when we're tired. And we've been here before, just you and I. Don't try to rescue me, I don't need to be restricted. We got the power to love each other. Jean-Michel Jarre wystąpił w, zdaje się, aż 4 utworach. Na tej płycie grupy Gorillaz to album zatytułowany Humans. Dziś artysta świętuje 76. urodziny. No, być może dla niektórych z Państwa to będzie okazja, by wieczorem przy innym świetle, przy innej temperaturze powrócić do jego najznakomitszych albumów. Jeszcze na chwilę przy zespołach londyńskich pozostańmy, bo płyta zatytułowana Tattoo You, płyta jednej z najsłynniejszych grup, jakie wydała Wielka Brytania, ukazała się dokładnie 43 lata temu i jest pewnym ewenementem w dyskografii grupy The Rolling Stones, bo zawiera różne nagrania studyjne z burzliwej dekady lat 70., a więc dekady wcześniej niż została wydana. I pewnie przez swoją patchworkowość pewną nie miała też szansy uzyskać takiego statusu jak niektóre wcześniejsze albumy grupy. Natomiast była to ostatnia płyta Stonesów, która osiągnęła pierwsze miejsce w zestawieniu 200 najlepiej sprzedających się płyt w Stanach Zjednoczonych. No, kupujący z pewnością też zachęceni byli okładką z wytatuowanym Mickiem Jaggerem, którego trudno poznać, ale tak, to był właśnie on. Przed nami utwór nagrany w 1972 roku. Every man is the same, come on. I'll make you a star. I'll take you a million miles from all this. But you want a better star. Come on. I'll take you to the top. Step on the ladder, toe in the pool. You're such an actor, you don't need no acting school. Don't need no path to gouge. I'll be a star in bed. Time, baby. I swear we're never gonna stop, baby. I'll take you to the top. Don't let the world pass you by. Don't let the world pass you by. Patrzę na oryginalne zdjęcie, które posłużyło za bazę do okładki płyty Tattoo You. No rzeczywiście trudno tutaj Micka Jaggera poznać, troszkę mu wygładzono też fryzurę. A dla fanów jeszcze tej grupy dodam, że była też druga wersja okładki z Keithem Richardsem. Można sobie w internecie ją odnaleźć. The Rolling Stones. Przy okazji dziś mijają dokładnie 3 lata od śmierci Charlie'ego Wattsa. Słuchają Państwo audycji Swoją Drogą. Niecałe 30 minut pozostało do godziny 11. Czas na polską scenę muzyczną. Paula i Karol to duet, który występuje razem od 2009 roku, ale dopiero w ubiegłym roku odważyli się, a może po prostu poczuli chęć sięgnięcia po tekst w języku polskim. Ich koło powstało pewnego poranka w Szwajcarii, a poza Paulą Bialski i Karolem Strzemiecznym usłyszymy tu Noama Zylberberga, na co dzień kierującego zespołem Mała Orkiestra Dancingowa. Coś zaczynam, kiedy coś się dzieje. Wtedy mam znów chęci, trochę siły i nadzieję. Kiedy coś się kończy, wtedy się rozbywam. Ale wolę tańczyć, niż się żalić i przeżywać. W zaczynam, kiedy coś zaczynam, kiedy coś się dzieje, kiedy coś się dzieje, wtedy mam znów chęci, trochę siły i nadzieję. Kiedy coś się kończy, kiedy coś się kończy, wtedy się rozmywam, wtedy się rozmywam, ale wolę tańczyć niż się żalić i przeżywać. W koło, wszystko w koło i zaczyna się wszystko na nowo. W koło, wszystko w koło i zaczyna się wszystko na nowo. Że będzie inaczej, że będę coś znaczył. Myślałem, że wszyscy zobaczą, ale teraz rozumiem. Inaczej nie będzie, inaczej nie umiem. I myślałem, że będzie inaczej, że będę coś znaczył. Myślałem, że wszyscy zobaczą, ale teraz rozumiem. Inaczej nie będzie, inaczej nie umiem. W koło, wszystko w koło i zaczyna się wszystko na nowo. W koło, wszystko w koło i zaczyna się wszystko. Na nowo. W koło, wszystko w koło i zaczyna się wszystko na nowo. W koło, wszystko w koło i zaczyna się wszystko na nowo. Kiedy coś zaczynam, kiedy coś się dzieje, wtedy mam do chęci, trochę siły i nadzieję. Kiedy coś się kończy, wtedy się rozmywam, ale wolę tańczyć, wolę tańczyć, wolę tańczyć. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Always a stranger. Touch me. should I reach you? In the morning, my love is in flames, and I'm always a stranger. Myślałam, że chyba mam ostatnio skłonność do wybierania takich dęciaków snujących się pomiędzy dźwiękami. Always a Stranger to utwór zapowiadający nowy album grupy Tindersticks, która ukazuje się za niecałe 3 tygodnie. My w ten weekend w Trójce zaprosimy Państwa do miejsc, które są trochę wbrew czasowi, które trwają, chociaż nie zostały stworzone jako te najbardziej trwałe. Dużo będziemy mówić dziś o drewnie. Być może u niektórych wzbudzi to wspomnienia, na przykład związane z dzieciństwem, z sielanką. A skoro o wspomnieniach, utwór, który przed nami, to dla mnie były pierwsze kroki w graniu na gitarze i taki czas pomiędzy dzieciństwem a dorosłością, pilnie przechowywana na MP3 piosenka, kopiowana na kolejne odtwarzacze dźwięku, nie zliczę ile razy odtworzona. to grał w Guitar Hero, ten doskonale ten utwór zna i pamięta. Angielski zespół Block Party, czyli taki osiedlowy festiwal, na którym występują różne okoliczne zespoły. Niecały kwadrans pozostał do godziny 11:00. To jeszcze jedna zapowiedź wrześniowej premiery. Jesień to zawsze jest czas takiego pełnego rozkwitu i urodzaju w kulturze, nie inaczej jest z muzyką. Mnóstwo wspaniałych premier przed nami. Będziemy też te nowe płyty oczywiście prezentować w programie trzecim. Artystka, która za chwilę na antenie Trójki, niespełna 30-letnia Nilu Feriania, pochodząca z Londynu, ale o korzeniach barbadosko-tureckich. Bardzo ciekawa barwa głosu, który snuje się gdzieś pomiędzy alternatywnymi, bardzo różnorodnymi piosenkami, które tworzy. To zapewniło Nilufer stałe zainteresowanie słuchaczy i krytyków jej twórczością. Piosenkarka i gitarzystka, też warto tutaj dodać, pochodzi z rodziny, w której sztuka pełni ważne miejsce. Jej mama jest projektantką tkanin, tata artystą wizualnym i w jednym z wywiadów Nilufer śmiała się, że to było normalne, że w dzieciństwie, gdziekolwiek by nie szli, zawsze wszyscy musieli szkicować drzewa. Aktywny i cieszący się uznaniem udział na scenie muzycznej jest dla niej spełnieniem marzeń i można odnieść wrażenie, że ten udział w tej scenie też przychodzi jej z ogromną łatwością. What's this? album My Method Actor to płyta, którą Niloufer Yania wydaje 13 września. A skoro trochę tej zadumy, trochę spokoju udało nam się teraz wprowadzić, to nie będę burzyć tych uczuć i okoliczności, bo już po godzinie 11 temat, który może kojarzyć się z sielskością, który przywoła taki mit wsi lub miejsca ukrytego od niebezpieczeństw dużego miasta, a będzie to architektura drewniana. Mamy jej oczywiście znacznie mniej niż dawniej, ale zwłaszcza dzisiaj, w czasach tak zwanej betonozy, w czasach zamknięcia ludzi w mikromieszkaniach, ogólnego chyba też przytłoczenia ilością obiektów w krajobrazie, drewno może działać w pewnym sensie uspokajająco. Jest też takim symbolicznym powrotem do prostszego i zdrowszego życia. I ma coś takiego, że zatrzymuje w sobie opowieści o ludziach, którzy o nie dbali, którzy wśród tych drewnianych obiektów spędzali czas. Dla mnie to jest też taki ciepły materiał, będący po prostu blisko człowieka i uruchamiający rozmaite historie. Dlatego dziś postanowiłam opowiedzieć Państwu o wyjątkowych miejscach związanych z architekturą drewnianą na mapie Polski. O tym już po 11 w Trójce połączymy się z Agnieszką Kowalską, która opowie o budynkach letniskowych wznoszonych na linii Otwockiej. Będzie też dźwiękowa wyprawa do stolicy Podlasia, czyli Białegostoku, w którym szukałam najcenniejszych, najciekawszych, a czasem zupełnie niepozornych drewnianych obiektów. A teraz o taki spokojny, wrażliwy na szczegóły, weekendowy stan zadba Justin Vernon, czyli Bon Iver. Justin Vernon, czyli Bon Iver. Można się rozmarzyć, na przykład pomyśleć o takich wakacjach w drewnianej chatce. Okazja do rozmowy o drewnie dziś jest szczególna, ponieważ w ten weekend odbywa się po raz drugi święto zainicjowane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, Dzień Architektury Drewnianej. A dokładnie to jest kilka dni, bo inauguracja miała miejsce wczoraj, a do końca weekendu drewniane obiekty będzie można oglądać, odkrywać, rozmawiać o nich w 12 województwach w Polsce. O niektórych z tych wydarzeń opowiemy niebawem. Ogłoszenie społeczne.